Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Віктор Касько, Сімка Серафімка, раздзел другі. Стаяла лето, стаяла, ляжала, ляцела, бегла. Хутчэй усё ж бегла, таму што лета ў тыя леты было яшчэ летам. У свой час яно надыходзіла, з ім рукаліся, гукаліся, на яго маліліся і прасілі не быць спякотным і гнілым. У меру, нічога не занадта, усяго патроху, як колісь. І неба, сонца, лета і памяркоўныя пад імі людзі тую колішнюю меру і ўсяго патроху ведалі. З гэтым засыналі і прачыналіся, каб быць, доўжыцца і працягвацца ў дабрадзейнай памяркоўнасці лета і летаў. Стаяла лета ўсім, усяму існаму і сутнаму, прадзіралася праз шчыліны паміж бярвеннямі старой стайні, бруілася вострымі лёзамі сонечных праменняў, часам карагодлівамі туслівых, але нечакана зыркіх і скрынкамі заляжалага тут праху і тлену мінулага. Развітальна ці няшлюбна пахла яшчэ леташнім, а мо і пазалеташнім мурожным сенам і спажыўцамі яго, коньмі і валамі. Дух ад валоў быў густы і цяжкі, абвалакальна валовы, потава-сялянскі, зямельна-глебавы, падлеткавы, з водарам хаты, далёкага вечаровага сырадою, з наплывам адвечнага вяскова-хатняга тлуму заклапочанасці, дзіцячай, жаночай, гаспадарча-мужчынскай. Коні шпатыхалі ленай шляхецка вытанчанай вольнасцю, гарматным вайсковым маслам і таксама летам, сенам, калі яно ўжо ці яшчэ ў копах, ветраным борам, маладымі хвойкамі, калі тыя ўпершыню цвітуць, дарогай з іхнімі шконскімі яблыкамі, а яшчэ дымам і порахам, што назаўжды ўвайшлі ў іх кроў, прысталі да іх скуры, якую яны ўбераглі. Хлопчык сярод бруення і буйства гэтых водараў, пахаў, подыхаў, іх бессаромнай распуснасці і адначасова сарамлівай сціпласці, то палаючы ў бурштынава-зыркім прамянёвым святле, то патухаючы ў апраметна-чорных іскрынках абгарэлага былога і будучага, сядзеў на гарышчы старадаўняй стайні, звесіўшы з даволі шырокага лазу ногі, склаўшы галаву на мяхі летне лазовага колеру баяна. Амаль непазнавальны, нябачны пад тым баянам, няісны, і ў той дрымотнай, але чуйнай няіснасці лавіў рэха сваёй прысутнасці, а мо і адсутнасці. Рэха сваёй існасці, якое апошнім часам пакінула, нібыта некуды збегла, пайшло ў прочкі ад яго. Ён адчуваў сябе існым штодзень і нават шточас толькі імгненнямі, калі яму вельмі балела, торкала ў грудзях ад болю, агню, збітага пазногця і нечаканага нарыву на пятках, калі клаўся спаць. Засынаў і сніў такія жахі, што ў дзень баяўся нават і думаць аб іх. Сны смылелі адчужанасцю і няіснасцю яго на гэтым свеце. Прымусова сведчылі, што ён усё ж недзе ёсць, толькі невядома на якім свеце, нікому не бачны, і яму там непамысна горка, самотна. Непамыснасць і няпэўнасць выспеліліся ў ім і цяпер. Ён ці не цалкам выпаў сённяшняга дня, яго гукаў, пахаў, блукаў толькі ў рэху, прывідным рэху свайго кароткага, схаванага ў спавівальных туманах жыцця, на гэтую хвіліну цьмяна заручонага з колішнім нябытам старой яшчэ панскай стайні, незлічоным мноствам яе гадоў і памерлых ценяў, сярод якіх ён каторы ўжо дзень хаваецца разам са сваім баянам, яго маўленнем, галашэннем і ўдавана прыкідлівай падманнай пакорай і ціхмянасцю. Растае, расцякаецца па свеце звужаным дзеддомаўскім наваколлі сумным трызненнем зняможаных ад гультайства ўздыхах валоў і коней, працяглым і цяжкім ад без'ярэмнага і незахамутанага стойлавага ўтрымання. Яднаўся з іх разняволенным пасопваннем, жаданнем поля, лесу, прасцягу і мо трошкі вясковага прымусу да працы. Валоў пакінулі тут канаць пасля іх доўгай дарогі з заходняй Прусіі да беларускага Палесся. Высакародны племянны гурт нямецкага статку дастаўлялі самапёхам у разлік рэпарацый, хоць нешта жывое за кошт сатвораных тут вялікай крыві і смерці. Валы цяжару той пасмяротнай платы не вытрымалі. На апошнім уздыху дасталіся дзеддому і дзеддомаўцам, сіротам. У сірот аказалася на дзіва лёгкая рука, на ажыўленне нават памерлых ужо. Іх адметнасць на гэтым свеце адраджаць, прайшоўшы самім праз смерць, тварыць жыццё. Нечым падобны да валоў быў і лёс коней. Яны пазбеглі заўчасныя смерці, вытрымалі, выстаялі вайну на радзіме, дзе ўбачылі свет і жыццё, але тут і зняможыліся. Пасля вызвалення роднага кута, у адрозненні ад людзей, конікі адмовіліся, не здолелі ісці змагацца далей за чужую бацькаўшчыну. Адзін гняды, другі мышына бялявы, буланы. У дзеддоме коней так і нараклі. Шэра, машэра, не без павагі і любасці. Хаця іх сапраўднае вайсковае салдацкае імя Абраша і Фрыц. Фрыц акульгавеў, быў паранены ў нагу пры правядзенні аперацыі па канчатковаму вызваленню Беларусі Багратыён. Абраша прайшоў простую аперацыю без стратаў і драпінак, але занудзіўся, калі застаўся адзін, без свайго сябра-ворага ці не семіта-паплечніка Абрашы. Пачаў на вачах Каростава лушчыцца, чэзнуць і сохнуць. Верная фронтавая прыкмета – не жилец. Іх абодвух, параднёных несумяшчальнасцю прозвішчаў, арыйца і бульбаша з яўрэйскім ухілам, ахвяравалі, падобна валам, толькі-толькі арганізаванаму дзеддому. Невядома як, чым, жалем, сваёй прагай да жыцця, з пагадай, памяццю жахаў ліхалецця, дзеддомаўцы паставілі абездоленых і скалечаных на ногі. Прусакі, нямецкія валы і айчынныя тутэйшыя конікі былі паселены ў адзін старажытны хлеў яшчэ панскага часу, як і забудовы, так званыя карпусы, прадвызначаныя дзеддому і дзеддомаўцам. У тых карпусах пры пану месцілася яго чэлядзь. Белакаменны трохпавярховы панскі палац з вежай наверсе высіўся сярод вялікага парку, у якім раслі дзівосныя, сабраныя ці не з усяго свету дрэвы, занялі райкам партыі і райвыканкам. Суседства дзеддома і дзеддомаўцаў не з лепшых, як бяльмо на воку адных і другіх, але сужыцельства было мірным, цярпімым, а дзеддомаўцам яшчэ і прывабным закрытасцю, патаемнасцю жыцця ўлады сёння і колісь. Узяць хаця б тыя дзівосныя паркавыя дрэвы, Кожны добра ведаў і ганарыўся, што яны ёсць і амаль побач, але якія і дзе гэтае побач? Гэта вымушала думаць аб тым, ці няроўныя яны былому пану і сённяшняй уладзе ў прыватным валоданні нечага адметнага і свайго. А яшчэ ім ад пана дастаўся шыкоўны сад, такі, што ўлетку вартаўніка даводзілася наймаць. Самі ж дзеддомаўцы, нават распіразаўшы пуза, аб'есці той сад былі няздольныя, якімі б вусенямі яны не былі. Вайна выйшла адсюль і пайшла, пакацілася на захад, але пакінула, замінірывала гэты край неверагоднай колькасцю недабіткаў сірот. Іх, як неўзарваныя міны, збіралі і звозілі. Адных у шпіталі на лячэнне, другіх у так званыя лясныя аздараўляльныя школы, у якіх яны ціха, смяротна самаразмінаваліся, а больш-менш некранутых, выбухова бяспечных, здаровых размяркоўвалі па дзіцячых дамах, што па 2-3 меліся на кожны раён, пасёлак гарадскога тыпу і нават на вялікую вёску. Звычайных вясковых сірот у звычайны дзеддом, у якім трымалі толькі да 14 год да заканчэння 7 класаў, сірот жа загінулых партызан і вайскоўцаў у спецдзеддомы да атрымання сярэдняй адукацыі. Такім чынам трапіў сюды ў спецдзеддом і Сімка, дадаўся да скалечаных вайной коней і валоў. Абраў сабе прытулкам іх стайні гэты хлопчык з баянам, абраў яшчэ без баяна і ў дзявочай існасці, хутчэй неасэнсавана, падсвядома, таму што ўсё ж цягнула яго да хлапечага, мужчынскага, як цягнула дзяўчатак да жанчын, іх занятку, жыцця, справы, хлопчыка ўжо да мужчынскай вартасці, годнага ім занятку. Гэта сакрыта і прыхавана мелася ці не ў кожным з сірот без бацькавічаў. Яны імкнуліся аднавіць перарванае дзяцінства, цягнуліся да страчанага, да дарослых, да памяці маці з бацькам. Недалюбленыя прагнулі ласкі, догляду, узгадвалі, пераймалі іх звычкі, каб хаця ва ўспамінах адчуць, як матчына ці бацькава дарослая спагадлівая далонь дакранулася да іх галавы, і, не знаходзячы, не адчуваючы той далані, заходзіліся ад самоты, шыліся ў адзіноту сховішчы схованкі, у прывідны і мройны, але свой, амаль пячорна-самотны свет. Каб хоць нечым, хоць крышачку ён нагадваў ім страчаную хату, стваралі тое, чаго не зведалі, чаго прымусова былі пазбаўлены. Рыхтуючыся пакінуць гарышча, ён старанна схаваў у сене баян, нібы сябе схаваў ці нават пахаваў. Шчытна зачыніў дошкамі лаз, і ўсё гэта старанна, але нехапатліва цішком. Вучоны дзеддомам, звыклы да патаемнай азіральнай абачлівасці, нават праз няпэўнасць свайго імя і полу. Па чарзе абышоў валоў і конікаў, як плату за прытулак абрашу і фрыцу даў падрабку цукру ад учарашняй вячэры, добра замурзаных у кішэні і не без патаемнага жадання з'есці самому. Волікам па захаванай ад абеду пайцы крута пасоленага хлеба. Так было заведзена яшчэ з таго дня, калі ён з баянам і баяністам зачыніліся ў стайні. Што яны там рабілі, пра што гаварылі, назаўсёды засталося паміж імі. Толькі праз нейкі час стайня і дзеддомаўскі панадворак прарэзліва загаласілі баянам. Плачам, стогнам і шалам яго, Такая разлягалася музыка, што было боязна і за волікаў і за конікаў, моташна ўсяму свету. Прусакі-волікі падобна былі глухія на хаця б нейкую палескую гаворку, тым больш музычную. Бязмоўныя засвоілі толькі цоп ды цабе, што значыць направа-налева. Тубыльцы, шпалішукі, фрыцы, абраша, звыклыя да какафоніі вайны, музычных спеваў Кацюш і Ванюш, пэўна ж, бедныя ніколі не чулі, уявіць сабе не маглі старадаўніх, яшчэ да вайны забытых гаворак і мелодый катрынак, нюхалак, табакерак і ўсякіх іншых на сёння нябожчыкаў. А стайня ажывіла, з таго свету падняла і прымусіла іх слухаць і гаварыць. Ды так гучна, палка, смалена і пражана, зямно і нябесна, па-тутэйшаму і па-іншаземнаму, па-жыдоўску, па-старабеларуску, па-арыйску і яшчэ нейкаму, мо нават і незямному. Абраша, калі Сімка пачынаў іграць, сам не ведаючы што, хутчэй падобна панадворкавая, прабойна панылая і скрушлівая, як плач з таго свету, ускідаваў угару да злому цяжкую яўрэйскую галаву, ускладаў шыю на жэрдку загарадкі. І аціхаў, як некуды сыходзіў. На краёчку яго вока набрыньвала сляза, амаль як і ў чалавека, і ў той глыбінна змутнелай слязіне выразна адбівалася ціхамірная пасля фронту ўбоства стойлавага ўтрымання. Па ўсім гэта нагадвала сум сабакі пад плач скрыпкі, што склаў галаву на лапы пад кустом маёвага цвіцення бэзу. Адно толькі заставалася непраясненым, ці раняў абраша тую сваю слязу на сенавую пацяруху, ці яна ў ім спякалася і выгарала пасля апошняга слізгу смыка па струнах местачковай скрыпкі. Зацімкі не пакідалі канюшні. З фрыцам падчас сімкавай музыкі адбывалася ўсё наадварот. Як толькі нейкая непрадказальная нота сімкавага баяна трапляла яму ў вуха, вочы яго асалавела шалелі, і ён пачынаў дурэць і буяніць. Грыз жэрдкі да шчап'я, біў падкаванымі капытамі сцены так, што яны скаланаліся, наравіў трапіць і ў бок абрашу, ржаў, як жарабец на світальнай расе, ускідваў галаву, грыву і хвост так, што яны чорнымі цыганскімі пырскамі заліпалі і ападалі ў паўзмрок хлява. Магутнай грудзінай налягаў на агароджу, пнуўся выламіцца са стойла на волю, што находзіла на яго конскі розум у той час, даводзілася толькі разводзіць рукамі. Стары конюх, добрага веку дзед, у такіх выпадках хітаў галавой і казаў: «Сатана, сатана, глядзі ты, мерын жа сівы, стары, з'езжаны саветамі і немцамі, вайной біты, а ходца, ходца!» І было незразумела, каму ён гэта казаў, каму з іх, конюху ці каню ходца. А Сімка як выпаў з навакольнага жыцця, мучыў, зводзіў да вар'яцтва дзеддомаўскі баян з ранку і да самага вечара. На змярканні толькі выходзіў са стайні, але без баяна, хаця іншым разам пад руку з баяністам. Баян канчаткова пасяліўся на гарышчы стайні ў сене, як птушка ў кубле, а стайня з тае пары пераўтварылася ці не ў музычную вучэльню. Дзённа да сутоння, а то і ў поўным ужо змроку, дёрла глотку то сабачым вальсам, то дзіцячай няўцешнасцю пугачоў, брыдкім драўляным шоргатам дзяргачоў. Часам поўнілася, залівалася чароўнай бесклапотнасцю салаўёў, што ўжо амаль збылі сваё салаўінае лета ж лета, далучыліся цалкам да сямейных вераб'ёў, з якіх і паходзілі. А цяпер, пасля атухлай белай радасці цвіцення чаромхі, аціхлі, насалоджваючыся прыгажосцю новай пары года, чакаючы вясну. Але салаўіная сцішаная супакойнасць зусім не тычылася сімкі, хаця ён страціў галоснасць, гучнасць прысутнасці сваіх жаравеснікаў і хаўруснікаў, відавочна адбіўся ад іх, адасобіўся, больш не пацяшаў непатрэбшчынай прыпевак, пазбавіўся нават лёгкай з вераб'іным падскокам хады. У яго нованабытай ступе ці не кожны крок быў азначаны роздумам, што свяціўся і ў вачах, быў заўважны і ў нечакана ўзніклай запаволенасці рухаў. Большую частку свайго дзеддомаўскага існавання Сімка цяпер бавіў у стайні сярод абыякавых да яго валоў, коней, маўклівых і хуткіх ластавак, якія гнездаваліся ў паўзмроку ў сваёй карункавай ляпніне на сухіх патрэсканых бэльках, такіх жа маўклівых іх птушанят, якія яшчэ ў прадчуванні толькі ежы, з'яўлення са змроку, як з таго свету маці, выцягваліся насустрач ёй рухавымі шэрымі шыйкамі, шырока з'явілі жоўтенькія ротікі, але ў голас не азываліся. Мо баяліся выкрыцца, а мо надта паважалі музыку і музыканта, нястомнага пры баяне. Яго не аднойчы знянацку прыхоплівалі пры ім старэйшыя хлопцы і выхавацелі, сілай выводзілі з хлява, намерваліся адабраць і баян, ад чаго ён вар'яцеў і шалеў, з неверагодным спрытам вызваляўся ад самых учэпістых рук і знікаў, хаваўся пад бокам фрыца ці абрашы, абаронены іх капытамі. Яго упартасць і зацятасць тлумачыліся не толькі адным захапленнем непадпрадкаванага яму яшчэ голасу баяна. Усё было бясспрэчна так, але ў гэтым таксама мелася нешта трохі, а мо і багата чаго іншага, нявыказнага і невытлумачальнага. У дзівосна непрадказальнай патаемнасці баяна была стоена неверагодная сіла, моц, нікім не разгаданыя, але ўсім добра вядомыя і знаёмыя, у тым ліку і яму, Сімку. Не выключана, ён сам здаўна быў носьбітам, пачынаўся з гэтага неасэнсавана падсвядомага, адмаўляў яму, імкнуўся пазбавіцца і адначасова назаўсёды паяднацца з ім, пераліць сябе ў існавальныя, а мо і неіснавальныя гукі мінулага, будучага, што былі нададзены баяну. Гукі, што не толькі шчымліва ўсцешвалі яго, але абуджалі жах і апякалі. Яго адразу ж пасля лазні перасялілі, а хутчэй выгналі з палаты малодшых дзяўчатак у пакой такога ж узросту хлопчыкаў. Ева Адамаўна пераапранула яго ў хлапечае, а пранаха не надта, штонікі, з якіх ён выпадаў замест цукенкі ў гарошак, але ў такі ж гарошак выдала і сарочку, падзівілася на яго пераўтварэнні з серафімы ў серафіма. Пэўна, пераўтварэнне ёй спадабалася, раздобрылася і дала шчотачку на доўгай пластмасавай ручцы са шчэццю, пульхную і пахкую мятай каробачку. Сімка ўжо ведаў, што гэта і навошта, але наўмысна закапылі ў губы і прыкінуўся блазнам. «Што гэта і навошта? Зубы чысціць табе!» Гэта каб я сабе і зубы начышчаў, я яшчэ здольны начысціць іх і некаму іншаму. Што з цябе возьмеш? Зубы чысцяць сабе, каб у старасці мог і укусіць нешта, як малады сабака. Не сабака, але і ў старасці пакусаю некага, укушу. І укусіў кастылянку, не да крыві, але добра, атрымаў па зубах і быў задаволены. Аддзячыў, адпомсціў за страту дзявоцкасці і прымусовага пераўвасаблення ў хлопца. Ён ужо звыкся з Серафімай, нарачонасцю яе прозвішча, а тут на табе адбылося нешта больш істотнае, чым тое, што прыдаецца і надаецца, прырастае да чалавека разам з імем. Падвоенасць і дваістасць, пра якую ў вёсцы здаўна старыя людзі кажуць, тут бабуля надвая гадала. Таму што такое падваенне схавана існуе ў кожным з людзей. Не зважаючы на тое ў дадзены момант, мужчына ён ці жанчына, што нябачна прыжываецца, спажываецца з малаком маці кожнай істотай, нават жывёльнага паходжання, перадаецца нашчадкам праз вякі, стагоддзі ці не паветрана самой зямлёй, з нябыту яшчэ з часу зацяжаранага наміж нашай сутнасцю, абіральнай і прадвызначанасцю нябёс, блакіты сум якіх вечны, які паўсюлі неадольна, апакаліптычна, яскрава выкрыўся сёння на прасцягу ўсёй планеты, калі жыццё стала ракам, як нікому не дазволена, дзядамі і бацькамі не дазволена нават бохан хлеба пакласці на стол да гары нагамі з карынкай на стол. Кожная зямная істота, недзе ўсё ж не дагледзеў творца, спатыкнуўшыся на другім, а падобна на першым інстынкце, носіць у сабе два пачаткі, пакутуе ад нязбытнасці аднаго з іх. Скнарная і хцівая натура вянца прыроды патрабуе ўсё і адразу, чаго не дадзена, і ні сініцы ў руках, ні жорава паміж ног, адны толькі пакуты ад нязбытнасці. Хворы, хворы чалавек на кручонасць, прагнасць сваёй натуры, на самога сябе. Расшчэпленасць падобна мірнаму атаму, які сёння ў кожным, у кожнай на зямлі хаце. Хворы і Сімка, толькі зусім не на гэта, хварэе ад цэласнасці, непадзельнасці, немагчымасці разлучацца з тым, што ўжо было, адбылося і магло працягваць быць. Але нечакана, непрадказальна, каб не сказаць гвалтоўна, перарвалася. Ён тужліва марнеў ад гэтага, сумаваў аб межава разведзеным мінулым, па дзяўчынках, з якімі спаў у адной палаце, а то і ў адным ложку, па іх паўсядзённай прыроджанай спагадзе і мяккасці, нават па тым, як яны ходзяць па малой патрэбе на двор. Там, у страчаным мінулым дзявоцтве, засталіся яго дух і пах, нявінна неасэнсаваны яшчэ, лёгкі як подых ветру з-пад галоўкі рамонка ў квеце, хаця часам злёгку праклёўвалася і зусім адрознае ад гэтага, тлумна-гаркавае ці не першастворанае яго і іх прабацькамі, Сімкі і дзяўчынак, што мімаволі засціла ім вочы, першароднае ўсё існае, папераджальна-засцерагальнае абяцанне непазбежнасці заляцання ў цноты і будучай грэшнасці. У хлапечым, хаця яшчэ таксама малалеткавым пакоі, трэба было звыкацца з зусім іншым, і не толькі знешнім, пахамі, духам і дыхам, з інакшай пастаноўкай ўсёй жыткі, што было не заўсёды прымальна, трохі непамысна, а часам і брыдка, ад смярдзючасці матрацаў шматлікіх пісуноў. Яны, пісуны, ці дакладней пісухі, меліся і ў дзявочай палаце, але меней. Ды і пісаліся дзяўчынкі падобна больш стрымана, акуратна. Да ўсяго ў хлапечай палаце панаваў дух сілы. Ці не кожны шпінгалет імкнуўся ўзяць вярхушку камандзірыца. Кулакамі браў верх, і яму ўслухоўвала ўся малеча, так званыя шасцёркі падпявалы, дробныя палатныя сексоты, шакалы, шакаляты і крахаборы. Вось чаму Сімка імкнуў у адзіноту коней, валоў, з якімі ён быў на роўні і ўзгодзе амаль як да гэтага з дзяўчынкамі. Чараваўся непазнавальнасцю, што хавалася ў трафейным замежным баяне, прагнуў спазнаць яго мову. Да лепшага, горшага яго зноў перасялілі з палаты малалетак у палату старэйшых хлопцаў, што стаялі ўжо на мяжы развітання з дзеддомам. Змянілі месца жыхарства з-за яго бясконцых выбрыкаў, якія палохалі выхавацеляў. Сыход не толькі ў стайню, немаведама куды. Быў-быў, сядзеў, гаварыў, нагою хістаў і як праз зямлю праваліўся. Няма, няма, хаця знешне ёсць. Толькі нямы, нерухомы, ні відушча ці не на той свет уталопіўся вачыма, маўчыць і не кратаецца, хоць пальцам тыкай, хоць кол на галаве чашы. Здранцвеласць, як у нябожчыка, касцяная, выпручаная, і гэта ў дзень пры сонцы, а што ўначы творыцца, яго палічылі за дурыка, а больш за лунаціка. Лунаціка ў дзеддоме за дзіва не прымалі. Чамусьці адразу ў той пасляваенны час па вёсках, пасёлках іх развялося нямала, нават залішне. Пэўна, ад боязі, як тлумачылі вясковыя шаптухі, ад спэлаху, але больш падобна ад нетрымання вайны, жадання сысці ад яе хоць на месяц, хоць да чорта на рогі. І яны сыходзілі, у месячныя ночы прачыналіся, як тыя ж нябожчыкі ў сваіх магілах уставалі з ложкаў. Пакідалі пакоі, чагосьці шукалі, сукалі пальцамі, як пралі кудзелю. Праменька, нібыта цвікі, хадзілі па сценах карпусоў, падымаліся на самы іх вільчык, садзіліся каля канька, зазыўна і прасвятлёна талопіліся на жоўты бубен месяца ці на яго цененькі серпік і толькі што не вылі па ваўчынаму. Дырэктар дзеддома і выхавацелі строга наказвалі не агукваць іх у такі малітоўны час, не зваць па імю, інакш прыйдзе ў сябе, атяміцца і грымнецца долу з канцом і не ад болю падзення, ад разрыву сэрца. Сэрца ў іх у лунацікаў крохкае, слабое, ніколькі не тутэйшае, не зямное. Вось чаму Сімку і пасялілі сярод старэйшых хлопцаў, дзеля прыгляду за ім, калі падзярэцца на страху. Толькі Сімка і ў сне не мог сасніць такога, ніколькі не быў ён лунацікам, хаця, безумоўна, нейкім чынам знаўся з месяцам, быў месячнай пароды. Параднёнасць яскрава аказвала сябе ў маладзік і поўню, хаця ён гэтага і не ведаў. Поўня асаджвала яго, набліжала да зямлі, абзямлячвала, як ён гаварыў ужо ў сталасці. Маладзік жа надаваў лёгкасці, вымушаў нешта рабіць, рухацца і нават ці не лётаць. Ляцець невядома куды і навошта, як павуцінне ў бабіна лета, як павучок на павуціне ў блакітна-ціхлай бездані неба. Менавіта тады ён збягаў, хаваўся, зацятый у трапёна, шыўся ў хлеў і нават носам не патыкаўся з яго, не выпускаў з рук баяна, весяліў ці здзекваўся з усяго жывога там. І наваколля, якое падобна ўжо здзекавалася з яго, вывяргаючы ў нябыт неіснавальнасць непадатнай еднасці з баянам і неверагоднай прагі займець такую еднасць. Чаму ён і трымаўся хлява кватарантам сярод яго бязмоўных насельнікаў? Але ж надышоў час, калі гэта хлеўная музычная еднасць парушылася. Сімка пад уздыхі валоў і коней, касыя лёты ластавак развітальна рыпнуў дзвярыма і разам з баянам пакінуў стайню. Сеў на лаву пры ганку, верандзе галоўнага дзеддомаўскага корпуса, у якім жылі старэйшыя перадвыпускныя хлопцы і дзяўчаты. Веранда была адметная тым, што яна адным рогам выходзіла на скрыжаванне дзвюх дарог. Першая, шырокая, выбрукаваная чырвоным каменем, ішла невядома адкуль, з цалкам незнаёмага дзеддомаўцам жыцця. Міма іх дома патанала сярод пасялковых спрэс аднапавярховых драўляных хатаў, прысадаў, абягала базарную плошчу, сцягнутую ў адно пупавінамі глухіх завулкаў, а то жылкамі шматлікіх сцежак, якія адымалі, але адначасова і надавалі пасялковаму котлішчу нешта вартае і разумнае. Другая з дарог вузейшая, з дашчаным тратуарам, у дзірвановай мураве і курынай слепаце, тулілася да платоў са штыкетніку, выскоквала ўваходам з таўшчэзнай пабеленай мураванай аркі са збітымі літаркамі прозвішча былога пана, які пэўна і ўзводзіў гэтую арку, ды ўсё іншае тут. Некалі чалядныя будынкі, якія сталіся дзеддомам, сад, парк і мураваны белакаменны палац пасярод яго, дзе месціліся цяпер райкам і райвыканкам, куды амаль няспынна сустрэчна і спадарожна цягнуліся людзі, не зарастала народная сцежка. Ці не менавіта гэтаму клопатнаму руху ў другой палове дня, бліжэй да вечара, і іграў Сімка сваю музыку, і некаторыя з прахожых пад яе нават збіваліся з нагі, ускідвалі ўгару вочы, але бачылі толькі бялявую сівенька-вожыкаву галаву музыкі ды зелянкава-перлінавы водбліск планак, мяхоў і кантоў баяна. Сам жа баяніст, падобна жужаліцы, хаваўся, засланёны ім, ні на каго і ні на што не звяртаў увагі, як яго і не існавала, што было бясконца ўдавана, падманна, як у сапраўдных музык, што ігралі не толькі сабе, а і слухачам. Сімка быў яшчэ далёкі ад такога ўмельства, што ўсё ж часцей і больш надае сам інструмент, але мімаволі адрачона чуйна прыслухоўваўся нават да перакліку вечаровых цвыркуноў, а больш да самога сябе, да дрыготкага, мо нават не заўсёды адчувальнага ім, растваральнага ў светлай смузе лета рэха сваёй музыкі, далёкі розгалас самога сябе пад сонцам, небам, у свете, а мо і сусвете. Пальцы самі сабой з тихім шолахам ападаючага з дрэў сохлага ліста, шамаценнем і сокатам гадзюкі, што адпаўзае ў восеньскія жухлаватыя ўжо асокі, плылі, бегалі па каляровых пстрычках гузіках баяна. Хутенька імгненна з неўспрымальным на вуха пошчакам яшчаркі, што ў ліхую хвіліну на бугры выспе жвіру, адкідвае смарагдава-вёрсткі хвост, імгненна знаходзілі і націскалі адзін-адзіны гук усхліп, стогн, плач, захлынальна вітаў і славіў лязовую пяшчоту сонечнага праменя прабеглы летні ветрык. Бласлаўлялі і хуценька-хуценька беглі далей, нябачна воку, беспамылкова, як сараканожка размяркоўвае свае ногі па зямлі ці па лісці бярозы, вольхі, таполі, не дазваляючы ім спыніцца і стаць спажывай шпаку, дразду, вераб'ю. Але найбольш здзіўлялі і ўражвалі сімкавы вочы, страшылі нават, што ў той жа паабедаўшай ці намеранай паабедаць гадзюкі, павернутыя незразумела на каго і куды, ці яшчаркі, ужо аслупянела бясхвостай, лупаты і пуката нерухомыя, нібыта загрузлыя на валізе галавы падкалоднага гада, бязрокавыя, апярэдзіўшыя ўласны рух. Вочы бяздоння, нявымернага глыбу віра, таму цьмяна бясколерныя, бо за колерам віру не ўсачыць, так таму скаламучана, але чыста, без парушынкі круціцца, незваротна паглынаецца ўсё, што толькі набліжаецца да калаўроту віра сталёва-стылага. Гэта было ніколькі не ўласціва сімку пры яго неверагоднай яшчэ зранку ртуцевай рухавасці, нібыта жывога чорціка з цвіком у адным месцы. Але, як ні дзіўна, у гэтай самазгубнай, самазнішчальнай растваральнасці да непрытомнай страты сябе, у ім увесь час ёрзала ці нават зводзіла з глузду неадчэпная думка. Шкадаванне невядома каго і чаго, такі ж няпэўны смутак і адчуванне ўласнай непаўнавартасці. Непаўнавартасці з таго часу, калі ён перастаў быць серафімкай, пачаў звацца, лічыцца серафімам. З дзяўчынкі ператварыўся ў хлопца. З гэтай перакуленасцю ён усё ж нешта страціў, назаўсёды згубіў, схібіў і некаму здрадзіў, мо той жа, што ўжо зжылася з ім, як аказалася, неіснавальнай серафімцы. Не, ён ніколькі не супраць быць серафімам, ды толькі адрынутую серафімку шкада. Вось яна ў чым вінаватая? Справа была ў ім і яшчэ ў некім нябачным і неапазнаным. Не, нешта зусім не па-людску на зямлі ці на небе. Няправільна ўсё ж створана жыццё на белым свеце нейкім невядомым яму, пра каго ён і думаць не дазваляў сабе, яшчэ да дзедому, будучы серафімай, баяўся, а цяпер вось стаў серафімам, асмялеў, хаця і неасэнсавана падсвядома дзяліўся з баянам, спавядаўся аднаму толькі яму. Таму што яму, баяну, можна, можна ўсё, чаго ён, сімка, да сённяшняга дня баіцца, душыць у сабе, гоніць прэч. Хоча застацца жывым, усім жа іншым нават здалёку пра гэта нічуць не ведаць забаронена, як і ён не пагаджаецца, змагаецца са сваім веданнем, доўга адмаўляў яму нават прабліснуць у сабе, але яно гналася і гналася за ім, сімкам і серафімкай, і, здаецца, дагнала, гвалтам змусіла прызнаць, было, было тое, чаго не можа быць нідзе і ніколі, што па-за жыццём і па-за чалавекам, па-за ім, сімкам і серафімкай, нават па-за баянам, хаця баянам гэта ўжо даўно зведана. Зведана, хаўтурна, жалобна, вясельна, шлюбна, свячона і агалошана ўсяму свету, нараджэнне, паміранне, і ўсё праз кроў, пакуты, боль, агонь, крык. Thank you. Божа, як жа гарэў той нечалавечы і незвярыны, па ўсім мёртвы ўжо крык у калгаснай стайні, неспасціжны зямным розумам. Ён сыходзіў, браў пачатак ці не ад самой зямлі, маленькім яе лапіку, на якой стаяла конская калгасная стадола, нібы насамрэч там пад зямлёй у апраметнай чэрці варылі смалу і грэшніка ў той смале, у аграмадных на ўсіх чалавекаў ці нават усё чалавецтва катлах. Агонь пад імі праведна набрыньваў кроўю, браўся чырванню жывога і раз'юшанага жару, ад чаго зямная смала бурліва, сярдзіта і смердна ўскіпала, бралася бурбалкамі, скавытала і лопалася. Сама зямля не вытрымлівала, гарачкава трэскалася і развярзалася. Гулка самазабойна выбухова біла ў грудзі і ў лоне сама сябе. Адмаўляла сабе ў адвечным працягу свядомасці, заканчвалася паглынальнай крывавай чырванню нябыту, знішчэннем агнём, галашэннем, крыкам, енкам і стогнам спалоханага полымя. Чалавечы жывы крык гарэў сінім ірдзяным полымем, накінутым пад гарлянку неба спуджаным ахвосцем, ламанымі рагамі сцягоў, штандараў, бляклай чырваню зношаных жаночых хустак, піянерскіх гальштукаў. Умольным сполахам цягнуўся да нябёс, да некага, хто хаваўся ў іх і не дацягваўся. Неба разам з тым, хто наглядальнікам стаіўся там, маўчала. Нема і абыякава трымалі і прымалі гаручы крык. Моўчкі спажывалі, слізвалі нечалавечую ліхаманкавую мітуслівасць пазнакаў гіснасці, сцягоў, штандараў, рагоў, хустак, піянерскіх гальштукаў. Іх каляровасць у нябеснай пазаземнай ўжо высі блякла пераўтваралася ў прасветлена-празрыстую слязу, а потым і ў жалобную туманова-кручаную сукравічную бель. Злівалася з аблачынкай, што адно толькі вечнымі ўцёкамі, бегамі захоўвала сябе. Губляла прытомнасць, плакала нябеснымі слязьмі толькі тады, калі няўстерп поўнілася, зацяжарвала гаручым крыкам зямлі. Сімка ж баянам ствараў і памнажаў той крык, нібы вымагаўся яго данесці да таго, хто падобна сузіральна і маўкліва хаваўся менавіта ў ім, у сімку, як спажываў яго, калі яшчэ сам ён не выгарыў тым крыку, не згубіўся і не згубіў існавальнай сутнасці, у першую чаргу самога сябе, а як вынік і яго, сімкі Серафімкі, да якога з яго баянам на дзеддомаўскай верандзе з аднаго боку трапятка тулілася ржавая манька, а з другога пунцова млела літошык Франька. Дурэлі непадалёку абодва гарбузы, і па незарастаючай народнай сцежцы ішлі і ішлі ў напрамку панскага палаца людзі, бо там у парку месцілася пасялковая танцпляцоўка, і духавы аркестр ужо медна выпрабоўваў трубы лёсу ПГТ, пасёлка гарадскога тыпу. А з другога боку корпуса, дзе месціўся склад, у паўзмроку яго скарбаў, сярод спакуслівых пахаў свежага хлеба і пернікаў, цукерак, падушачак, нянаскага паху цукерак соевых і шакаладных, у каляровай і водарнай нават на пагляд папяровай абгорцы у фантиках, адмерла скураным подыху абутку і сарамлівым павеве баваўнянай і ваўнянай апраткі, як у згушчаным сухім лупінні тулілася да стала кастэлянка. Слухала баян, слухала ўсім сваім мажным целам, што часам дрыготка страпяналася, цякла, падобна млела, тварам, на якім у дзве каляінкі прабягалі сляды высахлых ручаінак, а вочы зацененна хаваліся пад вільготнымі вейкамі, асабліва калі яе позірк датыкаўся да хлопчыка, які стоена застыў на падлозе наводдаль ад стала, дзіўнаватага нават на пагляд хлопчыка ў прымерлым паўзмроку склада. Тварык, вочкі не без думкі і розуму, але не з тутэйшых, як яны некуды пайшлі, пабеглі, і ішлі, беглі, і ніяк не маглі дасягнуць гэтага некуды, не жадалі вярнуцца і назад. Хлопчык аказаўся нібыта закаркаваным сам у сабе, пазбаўлены часу, месца, маці і гэтага свету, у самоце сваёй журбы, тугі, што ледзь-ледзь цьмяна прабіваліся вонкі з напаўпатушанага бляску маларухомых, амаль нерухомых, засяроджаных у неабсяжнасці, нікому нябачных даляглядаў зрэнак вачэй, непрабіўна далёкіх замглёных светаў. Напрыканцы ўсё ж трэба давесці, што Сімка ўрэшце рэшт дамогся адказу на пытанне аб вытоку і ўтоку, ці адкуль і куды, з вытоку ва ўток, адтуль і сюды, як усё існае і сутнае на нашым белым-белым свеце. Увосень ён разам з гарбузамі, Франькай Літошык і Манькай Ржавай закопвалі ў стайні яблыкі, каб яны захаваліся да новага году. Яблыкі з колішняга панскага, а цяпер іх дзеддомаўскага саду, неабыякія, Антонаўку, хаця былы панскі сад быў багаты на мноства гатункаў яблыкаў, пепінкі, пуцінкі, жытнікі, шлапакі і нават райскія, наскрозь чырвоныя, хаця і невялічкія яблычкі. Але найлепш трымаліся да новага году антоны старадаўняга мясцовага гатунку, якіх тады яшчэ не звялі наваяўленыя, падкаваныя і адукаваныя бальшавізмам дойліды, пераўтваральнікі прыроды, шматлікія мічурыны ды лысенкі. Звялі і палепшылі так, што некалі паўсюдныя і капейкавыя антонаўкі зніклі, як праз зямлю праваліліся і на той свет услед за панамі пайшлі. У дзяржаўных крамах днём з агнём іх не знайсці, а на базары ў прыватніка 5 даляраў за кіло. І гэта калі яшчэ пашанцуе на іх натрапіць. Дык вось, з дазволу і ўхвалы абрашы ды фрыца, цоп і цоба, харошыя хлопцы прыязныя, Сімка са сваім хаўрусам рыхтавалі ў стайні капец пад свае святочныя зімовыя антонаўкі. Хацелі ўжо выслаць дно з бакоў капца жытняй саломай, антонаўка чамусьці была асабліва схільная да такога ўкрывання, ды Сімка спатыкнуўся рукамі ў яме на цэглу. Гэта было няправільна, захаванню антонаўкі камень цэгла бракавалі. Сімка пачаў даставаць цагліну на выкід, але натрапіў на мноства цаглін на мур. Пачалі яго разбіраць, селі на скляпенне, пячорна даўгі мураваны калідор. Ён пачынаўся аднекуль з панскага палаца, а цяпер райкама і райвыканкама, цягнуў да дзеддомаўскага падворку, дзе са сталоўкі цёкам бегла брудная дзеддомаўская вада, а тожылкам да яе дадавалася вада з палаца і бегла далей. Праз іх вуліцу інтэрнацыянальную некуды ўжо за пасёлак у калгасныя палі. Мураваным калідорам усе пяцёра дапялі да сляпога без вокан і дзвярэй падвала панскага палаца. Ні выйсця, ні праходу далей, адны толькі тынкаваныя ды павапленыя голыя сцены. Але сярод тых сценаў у сутыч з імі бачком у лёжку безліч зялёных, закаркаваных, залітых цёмна-рудым сургучом з нейкім вадкім змесцівам бутэлек. Ніводную з іх культурна адкаркаваць не здолелі, палавінкай цагліны адбілі гарлянку, панюхалі, пальцамі паспыталі, гарбузы не паспелі яшчэ сысці з бутэлькі газам, выплюхнуцца пенай паўстагоддзя закаркаванага панскага часу, адразу ж каўтанулі з яе. Што з іх возьмеш, гарбузы? Добра так прыпалі і каўтанулі, як належыць гарбузам, і чорт іх не ўзяў, жывыя. І вочы ажывелі, і твары праясніліся, чырваню пайшлі. Таму да змесціва ў бутэльках ахвотна прыпалі і ўсе астатнія. Пайшло, ды як яшчэ пайшло, бежкі пабегла. Не магло не пайсці вытрыманае паўвека панскае віно. Ішло доўга ці не ўсяму дзеддому, выхавацелькі толькі дзіву даваліся. Выхаванцы, іх выхоўваеш, а яны такія паблажліва вясёлыя ды лагодныя, не здагадваліся, нічога не ведалі пра выток і уток, дапытлівасць падшыванцаў без бацькавічаў, краю якой яны і самі не ведалі. Таму што прайшлі, ацалелі ў безмежжы бяскрайнасці, спазналі ўсё пра выток і ўток.